جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، سے پارا دل کا آہوں سے زیر و زبر ہوا، سم کا جو روئے پاک پہ ظاہر اثر ہوا، حال اس امام پاک کا اس دم دیگر ہوا، راحت میں فرق اور شکم میں خلل پڑا، کٹ کر کلے جا تشت کے اندر نکل پڑا، رکٹ کر کلے جا تشت کے اندر نکل پڑا، بستر پہ درد دل سے تڑپنے لگے امام، ہر صدمے سے صبر ہونے لگا، روئے سرخ و فام، چلائے ہاتھ سے یہ کلیجے کو تھامو تھام، ارے دوڑو بہن کے کام، ہمارا ہوا تمام، یہ کہتے کہتے زرد رخ پاک ہو گیا، ارے چلاتے تھے کہ ہائے جگر چاک ہو گیا، چلاتے تھے کہ ہائے جگر چاک ہو گیا، دوڑی جناب زینب بے کس برہنا پا، ارے دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونے پہ مجتبا، بولیے سر کو پیٹ کے وہ غم میں مبتلا، ارے ہے بہن نثار ہو بھائی، یہ کیا ہوا، کیا پھر کسی نے زہر دغا سے پلایا ہے، کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھرایا ہے، ارے کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھرایا ہے، تکیہ لگا رہے تھے حرم جو ادھر ادھر، ارے بازو کو تھامو لیتی تھی کوئی تو کوئی سر، فرمایا لاؤ تشت، ہوا زہر کا اثر، ارے رہ رہے کہ کوئی کاٹتا ہے تیغ سے جگر، بڑھتا تھا جب کے درد جگر میں امام کے، ارے جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھام کے، جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھام کے، فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو، ارے تھا دم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو، بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، ارے کہہ دو کہ جلدی آئیے رحلت کا وقت ہے، ارے سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے، آئے حسین اتنے میں با چشم و اشک بار، چلاتے تھے کہ آپ کی غربت پہ میں نثار، شبر گلے کو چوم کے ارے کہتے تھے بار بار، میں تم پہ صدقے اے میرے نانا کی یادگار، مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہوئیں گے، ارے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے، ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے، بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا دم، تم دو گے ہم کو غسل و کفن جب مریں گے ہم، ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجز عالم، ارے قاتل سرحانے ہوئے گا یا خنجر ستم، شبر تو بعد مرگ بھی راحت سے سوئے گا، ارے لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، درد جگر سے غش ہوئے شاہ فلک جناب، غمگین تو حسین تھے ہوا اور اضطراب، حاضر تھی روح احمد و زہرا و بو تراب، رواس ماں پہ ہو گئے باغ جنا کے باپ، سر پیٹو مومینوں کے قضا کر گئے حسن، ارے بن بھائی کے حسین ہوئے مر گئے حسن، بن بھائی کے حسین ہوئے مر گئے